suplement diety Valerin Sen. Tabletki ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. W tej grze wygrywają wszyscy. Wystarczy wziąć udział w akcji. Wygrywamy zaczyna się od wy. Czego brakuje w waszej okolicy? Boiska? Biblioteki? Skateparku? Grajcie w lotto i na stronie gramywygrywamy.pl głosujcie na wybrane obiekty sportowe lub kulturalne w waszej okolicy. Totalizator sportowy. Wygrywamy zaczyna się od wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Jest czwartek, 24 sierpnia, minęła 19. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Premier Mateusz Morawiecki skomentował dzisiejszy wyrok w trybie wyborczym dotyczący informacji o bezrobociu, które Prawo i Sprawiedliwość zamieściło w jednym ze swoich spotów. Z ustaleń polskich służb wynika, że białoruscy pogranicznicy coraz mocniej angażują się w pomaganie migrantom chcącym przedostać się do naszego kraju. Wracają upały, niebezpieczne dla zdrowia temperatury spodziewane są jutro w 5 województwach. Premier Mateusz Morawiecki odniósł się do wyroku, który zapadł w trybie wyborczym w sprawie informacji zawartych w spocie Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał zaprzestanie rozpowszechniania nieprawdziwej informacji o 15% bezrobociu za rządów PO-PSL. Mateusz Morawiecki napisał na Facebooku, że teraz politycy PO pouczają o bezrobociu, które za ich rządów wynosiło 14,4%. Jak podkreślił we wpisie, tu cytat, to smutna rzeczywistość, do której nie chcemy wracać, ale nie wolno nam o niej zapominać, bo teraz ci sami niebezpieczni i niekompetentni ludzie partacze gospodarki chcą wrócić do władzy. Premier dodał, że w wielu powiatach za poprzedniej władzy wskaźnik bezrobocia sięgał 30%, co doprowadziło m.in. do masowej emigracji. Obecnie bezrobocie w skali kraju wynosi 5%. Komitet Wyborczy PiSu już zapowiedział odwołanie od dzisiejszego wyroku. Politycy partii mówili na konferencji prasowej, że pozew PO był kuriozalny, bo 15% bezrobocie było odnotowywane w zdecydowanej większości powiatów w Polsce za czasów rządu PO. Jutro członkowie PiSu mają w tej sprawie organizować konferencje prasowe w całym kraju. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik powiedział, że białoruskie służby są bardzo aktywne, jeśli chodzi o przygotowywanie ataków na naszą granicę z wykorzystaniem migrantów. Maciej Wąsik mówił w programie trzecim Polskiego Radia, że choć te ataki są coraz lepiej zorganizowane, to polskie służby kontrolują sytuację. Jest oczywiście bardzo aktywna druga strona i te rzeczywiście jest i coraz lepiej zorganizowana. Oni coraz lepiej organizują te ataki na polską granicę. Dokładnie analizują w jaki sposób... Oni, czyli po prostu białoruskie władze i przedstawiciele. Służby białoruskie. Bardzo dokładnie patrzą, jak, w jaki sposób my chronimy tej granicy i starają się robić rzeczy tak, żeby nas oszukać, ale my dokładnie też patrzymy, wzmacniamy siłę. Chwała Bogu, że mamy zaporę na granicy, bo bez tego byłoby naprawdę trudno. Wczorajsze szef MSZ-u Zbigniew Rau poinformował w TVP Info, że możliwe i prawdopodobne jest zamknięcie wszystkich przejść granicznych z Białorusią. Decyzja ma zapaść w koordynacji z Litwą i Łotwą. Z najnowszych danych wynika, że do Włoch w tym roku przybyło przez Morze Śródziemne około 106 tysięcy migrantów, głównie z Tunezji i Libii. Statystyki wskazują, że odrzucana jest ponad połowa ich podań o azyl lub inną formę ochrony, co, jak donosi nasz korespondent Piotr Kowalczuk, stanowi poważny, narastający problem społeczny. W tym roku z Afryki dotarło do Włoch ponad 2 razy więcej migrantów niż w całym roku ubiegłym. Ponad połowa przybyszów po rozpatrzeniu podań o azyl otrzymuje nakaz opuszczenia Włoch, ale w większości na to nie stać. Poza tym kraje, z których pochodzą, głównie Gwinea i wybrzeże Kości Słoniowej, nie zgadzają się na repatriację. W związku z tym we Włoszech obecnie co najmniej 500 000 osób przebywa nielegalnie. Wiele z nich żebrze, pracuje nielegalnie za grosze lub wchodzi w konflikt z prawem. We Włoszech obcokrajowcy to 9% populacji. Wśród 60 tysięcy wszystkich osób przebywających we włoskich więzieniach stanowią 1/3. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Główny ekonomista Orlenu Adam Czyżewski powiedział, że koncern jest odporny na sytuację na globalnym rynku ropy naftowej dzięki dywersyfikacji swojej działalności. Obecnie cena za baryłkę jest nieco wyższa niż 3 miesiące temu. Adam Czyżewski wyjaśnił, że wzrosty są sezonowe i związane ze wzmożonym ruchem turystycznym, głównie w Ameryce Północnej i Europie. To jest sytuacja przejściowa, bo generalnie na rynku od strony podaży mamy duże przyrosty i te przyrosty będą następować z tego powodu, że wysokie ceny ropy w przeszłości wymusiły inwestycje w wydobycie ropy i te inwestycje w wydobycie ropy od roku 2020 wzrosły o ponad 80%. Grupa Orlen podała dziś, że w drugim kwartale bieżącego roku osiągnęła ponad 4 miliardy złotych zysku netto. Wracają upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 5 województw na południowym wschodzie Polski. Synoptyk Emilia Szeptak powiedziała, że upalnie będzie od jutra. Całości województwo lubelskie, południowo-wschodnia część mazowieckiego, prawie całe województwo świętokrzyskie i małopolskie, a także większa część województwa podkarpackiego. To w tych regionach od jutra od godziny 13 do niedzieli do godziny 20 prognozowany jest upał, a więc temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 30 do 33 stopni Celsjusza. Noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę mogą być nocami tropikalnymi, ponieważ na południowym wschodzie miejscami temperatura minimalna może wynieść 20 stopni. 760 tysięcy użytkowników jest już zarejestrowanych na portalu Diety NFZ. Strona tylko w tym roku odnotowała 11 milionów odsłon. Użytkownicy portalu znajdą tam 8 tysięcy przepisów, powiedziała dyrektor Departamentu Obsługi Klientów i Profilaktyki NFZ-u Sylwia Wątrzyk. Od lipca każda osoba, ustalając swój plan diety, ma możliwość zaznaczenia produktu, które chce wyeliminować z proponowanego jadłospisu. Zatem jeśli na przykład jesteśmy uczuleni na gluten, możemy zaznaczyć, by w naszej diecie znajdowały się produkty i przepisy, które nie zawierają glutenu. Użytkownik portalu Diety NFZ ma do wyboru 11 planów żywieniowych. Korzystanie z portalu jest bezpłatne. Znajdziemy go pod adresem diety.nfz.gov.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz w Trójce czas na sport. Jest Mateusz Warianka. Niech zgadnę. Zaczniemy od siatkówki? Tak jest. Zaczynamy od siatkówki, bo reprezentacja Polski pokonała Ukrainę w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy Kobiet. Stawką starcia było drugie miejsce w tabeli. Potencjalnie słabszy rywal w kolejnej rundzie. Biało-czerwonym udało się dziś wygrać pierwszą partię do 17. W drugiej lepsza była Ukraina, wygrywając do 22, a w kolejnych znów lepsze były Polki. Do 17 i do 17. A za blisko godzinę piłkarze Legii Warszawa zagrają z FC Midtjylland. To pierwsze starcie czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Były gracz Legii i reprezentacji Polski Tomasz Sokołowski uważa, że wojskowych czeka dziś trudna przeprawa. Midtjylland pokazuje to, że potrafi grać w europejskich pucharach i już jest to drużyna ograna. Jeżeli chcesz grać w fazie grupowej, to jest ostatnia przeszkoda i tu trzeba, żeby była skuteczna. O skuteczność się nie martwię, bardziej martwię się właśnie o grę defensywną, o koncentrację, o podejście. Za dużo takich rzeczy i to są powtarzalne te błędy. To nie są, że to w jednym czy w drugim meczu, to już czwarty mecz i te podobne błędy są. Pierwszy mecz odbędzie się w Danii, rewanż za tydzień w Warszawie. A polscy tenisiści poznali swoich rywali w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open. Broniąca tytułu liderka światowego rankingu Iga Świątek zagra ze Szwedką Rebeką Peterson. Rywalką Magdy Linet będzie Białorusinka Aleksandra Sasnowicz, a Magdalena Fręcha zmierzy się z reprezentantką gospodarzy Emmą Navarro. W turnieju mężczyzn wystąpi jeden reprezentant Polski. Mowa oczywiście o Hubercie Hurkaczu, który na inaugurację zagra ze Szwajcarem Markiem Andreą Hesslerem. Turniej główny rozpocznie się 28 sierpnia. Finał singla kobiet zaplanowano na 9 dzień września, a mężczyzn odbędzie się dzień później. W nocy na południowym wschodzie bezchmurnie albo zachmurzenie małe, a na pozostałym obszarze chmur będzie więcej, na tyle dużo, że może miejscami popadać deszcz. Temperatura w nocy od 10 na Podlasiu, przez 15 na północy i na wschodzie, do 19 na ziemi lubuskiej. A jutro czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane. Okresami na północnym zachodzie duże, przelotnie popada deszcz, na zachodzie i w centrum może zagrzmieć i te burze mogą być miejscami z gradem. Czeka nas bardzo ciepły piątek, bo spodziewajmy się temperatur od 27 do 32 stopni, chłodniej nad morzem, tak około 25. Wiatr jutro słaby i umiarkowany. Po drodze. Twierdzę z Trójką. A dzisiaj w audycji mamy 9 minut po 19. Zawędrowaliśmy aż nad nasze morze, a tam po horyzont parawany. Czy to jest problem, czy problemu nie ma? Wystarczy troszeczkę pomyślunku, jakaś droga bezpieczeństwa, jakiś dostęp, żeby się ewakuować. Od tego też, wydaje mi się, są ratownicy, żeby takie coś zabezpieczyć, pokazać, gdzie ta droga miałaby przebywać. I to wystarczy. No właśnie, chyba ten aspekt bezpieczeństwa czasem gdzieś nam umyka. Czy jest problem z parawanami nad Polskim Morzem, czy też problemu nie ma? Jeżeli jest, to jak go rozwiązać? Czekamy na Państwa telefony 22 i 7 trójek. sieci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką wspomniałem o tym, że Kołobrzeg być może będzie próbował wprowadzić strefy wolne od parawanów. No przynajmniej jest taka idea i rodzi się pytanie, czy to początek jakichś większych, rewolucyjnych wręcz zmian nad polskim wybrzeżu, na polskim wybrzeżu. Co państwo o tym sądzą? Czy parawany to jest problem, czy może trochę takie z igły widły i zupełnie niepotrzebnie się tym przejmujemy, a może jednak to jest pewnego rodzaju utrudnienie dla innych użytkowników plaży, jeżeli tak, to jak sobie z nim radzić? Problem jest mocno sztucznie rozmuchany, ponieważ jeżeli komuś to przeszkadza, to po prostu nie jeździ nad morze. No, tak to już jest. Najbardziej krzyczą ci, no właśnie, którym to po prostu przeszkadza i jeżeli tak, to niech sobie znajdą jakieś inne miejsce, gdzie będą mogli się spokojnie rozłożyć, gdzie nikt im nie będzie przeszkadzał. Uważam, że jako tako problemu nie powinno być, no bo pośmiejmy się troszkę z tych ludzi, którzy się tłoczą przy głównych zejściach, a 200-300 metrów po lewej czy po prawej stronie plaży jest kompletnie pusto. 2-2 i 7 trójek. Jakie jest państwo zdanie na ten temat? Oczywiście, jeżeli są państwo w drodze i jest coś, co zwróciło państwa uwagę a propos utrudnień, to proszę dać nam znać. 2-2 i 7 trójek. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok.

Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazy. Trawisto. Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Mam na imię Anna, jestem lekarką. W życiu cenię czas oraz szybkie i sprawne dotarcie do celu. Podobnie w procesie leczenia czas odgrywa ogromną rolę. Cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej daje mi szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Dzięki funduszom europejskim dokumentację medyczną mam zawsze pod ręką. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Żegnamy reklamy. Powoli dochodzi 19.30. Sprawdźmy, jak wygląda sytuacja na drogach. Patryk Bedyński. I cały czas powoli jedziemy S17 między Rykami a Garwolinem w stronę Warszawy. Po tym, jak zdarzyły się dwa pojazdy ciężarowe, zablokowany jest jeden z pasów, a Krajowa Dziesiątka z kolei z ruchem naprzemiennym między Bydgoszczą a Toruniem. Niedaleko węzła Stryszek zdarzyły się dwa pojazdy osobowe i ciężarówka. Uwaga również między Końskimi a Radomskiem. To trasa 42 i na niej właśnie w Fałkowie zdarzyły się pojazd osobowy i motocykl. Przez to poruszamy się naprzemiennie jednym pasem. Podobnie jest między Giżyckiem a Mrągowem na 59 w miejscowości Canki. Tam doszło do zderzenia pojazdu osobowego i dostawczego. Ruch jednym pasem został również wprowadzony na trasie Pisz-Kolno w ciągu drogi 63, gdzie doszło do potrącenia rowerzysty. A zupełnie nie przejedziemy na odcinku 91 Tczew-Gniew po tym, jak auto osobowe zderzyło się z ciągnikiem. Całe szczęście nikt nie został poszkodowany. Bardzo dziękujemy za te wszystkie informacje. Gdyby Państwo chcieli coś dodać w temacie utrudnień, proszę dzwonić 22 i 73, ale Państwo dziś dzwonią w sprawie parawaningu. Plażę należałoby podzielić na pół. Z jednej strony bez parawanów, z drugiej strony z parawanami. No i to jest jakaś propozycja, jakieś rozwiązanie. Problem nie polega na odgradzaniu się od wiatru, tylko na przykład rodzice małych dzieci niespecjalnie sprawują opiekę i no stąd staropolskie mój jest ten kawałek podłogi, czyli plaży. Stoimy w progu nieruchomo, jakby nam ktoś chciał zrobić zdjęcie. Nie takie słodkie jak z wakacji, jak już to paszportowe prędzej. Ty mówisz do mnie coś o końcu, nic z tego szumu. Wszystko się dzieje jak slow motion. Czuję, że więcej nie wytrzymam. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena jak z Kill Billa. Jak z Kill Billa. Co za dramat, co za finał. Teraz już rozumiem. Co dobre mówią, zawsze szybko mówią.

za 20 minut godzina 20. To jest audycja Po drodze z trójką. Dziś zawędrowaliśmy nad polskie morze, a to wszystko z tej okazji, że pewnego rodzaju inicjatywa zrodziła się w Kołobrzegu, czy na plaży w Kołobrzegu powstaną strefy wolne od parawanów. I chyba nie chodzi głównie o to, czy komuś parawany się podobają, czy nie, tylko chodzi o względy bezpieczeństwa, bo rzeczywiście w pewnym momencie po prostu nawet nie da się przejść, a jak tu przeprowadzić jakąś akcję ratunkową, oby ich było jak najmniej. Państwo w tym temacie dzisiaj dzwonią. Chciałem przypomnieć, że żeby parawanik był skuteczny, trzeba było jeszcze wykopać grajdół, czyli taki dół, naokoło którego się stawiało parawan. A najlepiej to byłoby w grupach ze znajomymi, czyli kilka grajdołów z parawanami, które stanowiły taką kolonię zabezpieczającą przed napastnikami. Kolonia parawanów, rzeczywiście coś jest na rzeczy. Wnioskuję z tego telefonu, że raczej słuchaczowi się to niespecjalnie podoba, ale są też telefony od słuchaczy, którzy twierdzą, że parawany jak najbardziej. Są takie dni na Bałtyku, gdzie jest około 20, 19, 21 stopni i świeci słońce, ale wieje wiatr. Gdyby nie parawany, to po prostu te dzieci by się chyba musiały pozabijać w tym pokoju, a tak siedzimy sobie zasłonięci parawanem. Jak dzieciom jest ciepło, to wyjdą na chwilę się opluskać. Jak im jest chłodniej, schowają się za parawan i jest pięknie. Te parawany to jest coś najlepszego, co zostało przez Polaków wymyślone nad naszym pięknym, ale czasami chłodnym morzem. Zastanawiam się tylko, czy w dni, kiedy nie wieje, dlaczego te parawany nie znikają? No w końcu odsłaniamy się od wiatru, prawda? 2-2 i 7 trójek, parawany, problem jest, czy go nie ma? Szczęściu los bił na oślep. Mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona Jenny, co w jej głowie siedzi. slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. People who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, taking slow. Wait for them to ask. Outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You love another freak show sitting next to you. You love some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Wait for them to ask you who you know. Just to stay away. And now they're outside ready to bust. It looks like you might be one of us. Po drodze z Trójką dzisiaj wspólnie z Państwem zastanawiamy się nad tym, czy parawany to jest problem, czy nie jest problem polskich plaż. I jest pewien pomysł racjonalizatorski, moim zdaniem wart poważnego rozważenia. Boli mnie najbardziej to, że ja chcę sobie przejść linią brzegową naszego pięknego Bałtyku, a parawaniarze rozkładają się do samej wody praktycznie. I to może tylko zrobić jakieś ograniczenie 10-15 metrów od linii brzegowej, bo naprawdę nie idzie przejść. Nie idzie przejść. No dobrze, to teraz w Trójce czas na powieść. Arthur Conan Doyle. Znak czterech. Czyta Krzysztof Wakuliński. Jeżeli ten skarb mam, powiedziała panna Morstan, to tylko dzięki panu, doktorze Watson. Nie, nic podobnego, odpowiedziałem. Nie dzięki mnie, lecz dzięki mojemu przyjacielowi Sherlockowi. Mało brakowało, a bylibyśmy jeszcze w ostatniej chwili ten skarb postradali. Opowiedziałem pokrótce wszystko, co się wydarzyło od naszego ostatniego widzenia. Nową metodę poszukiwań Holmesa, odnalezienie Aurory, zjawienie się Jonesa, wieczorną wyprawę i niesamowitą pogoń po Tamizie. Gdy doszedłem do miejsca, kiedy to zatruta strzała przeleciała tuż koło nas, zbladła tak mocno, iż obawiałem się, że za chwilę zemdleje. Ale przecież to wszystko mamy już za sobą, odpowiedziałem. To naprawdę nie było nic takiego. Nie będę już pani opowiadał takich ponurych szczegółów. Mówmy o czymś weselszym. Coś na przykład może być przyjemniejszego jak ten skarb. I myślałem, że będzie pani przyjemnie, jeżeli pani pierwsza go obejrzy. Będzie to dla mnie niezmiernie interesujące, powiedziała, chociaż w jej głosie nie było słychać specjalnego podniecenia. Przypuszczalnie jednak uważała, że byłoby nieładnie okazać obojętność wobec zdobytego z tak wielkim trudem skarbu. A jaka piękna szkatuła. To indyjska robota, prawda? Tak, to z Benares, kute w metalu. Ale jaka ciężka, wykrzyknęła, starając się ją unieść. A gdzie kluczyk? Smol wrzucił go do tamizy, odpowiedziałem. Muszę pożyczyć pogrzebacza pani Forrester. Z przodu szkatuły znajdował się gruby, szeroki skobel, wyrzeźbiony na kształt siedzącego Buddy. Pod ten skobel wsunąłem koniec pogrzebacza i szarpnąłem ku górze. Skobel odskoczył z głośnym trzaskiem. Drżącymi rękoma uniosłem wieko. Chwilę patrzyliśmy, jak skamieniali. Szkatuła była pusta. Skarb przepadł, powiedziała spokojnie panna Morsten. Słysząc jej słowa i zdając sobie sprawę z ich znaczenia, czułem, jak jakiś wielki ciężar spada mi z serca. Oczywista, że to było egoistyczne, nielojalne, złe, lecz nie mogłem myśleć o niczym innym, jak tylko o tym, że zniknęła złota bariera, która nas dzieliła. Bogu dzięki, wyrwało mi się z głębi serca. Rzuciła na mnie szybkie spojrzenie, uśmiechając się. Czemu pan to powiedział? Spytała. Bo jest pani znowu dostępna dla mnie, odpowiedziałem, ujmując ją za rękę. Nie cofnęła jej. Kocham cię, Mary. Kocham tak, jak tylko mężczyzna może kochać kobietę. Ten skarb, te bogactwa zamykały mi usta. Teraz, kiedy to wszystko znikło, mogę powiedzieć, jak bardzo cię kocham. Może ktoś stracił skarb tego wieczoru. Ja jednak swój skarb znalazłem. Cierpliwym człowiekiem musiał być ów policjant ze Scotland Yardu. Upłynęło bowiem sporo czasu, nim do niego wróciłem. Gdy mu pokazałem pustą szkatułkę, zachmurzył się bardzo. Oj, figa z nagrody, rzekł ponuro. Tego samego zdania będzie na pewno i inspektor Jones. Przewidywania te sprawdziły się, sądząc po minie inspektora, któremu po przybyciu na Baker Street pokazałem pustą szkatułkę. Mój przyjaciel siedział w fotelu z obojętną, jak zwykle, miną, podczas gdy Small, założywszy drewnianą nogę na zdrową, tkwił apatycznie naprzeciw niego. Kiedy pokazałem im pustą szkatułkę, odchylił się na krześle i wybuchnął głośnym śmiechem. To twoja robota, Small, rzekł ze złością Jones. A moja? Ukryłem go tak, że nigdy go nie znajdziecie, wybuchnął. To mój skarb. I jeżeli sam nie mogę go zatrzymać, to już moja w tym głowa, żeby go nie miał nikt inny. Powtarzam, że żadna żywa istota nie ma do niego prawa oprócz mnie i jeszcze trzech, co tam siedzą w barakach andamańskich. Teraz wiem, że ani ja, ani oni nie będziemy z niego korzystać, ale przez cały czas to, co robiłem, to nie tylko dla siebie, ale i dla nich, bo to był zawsze znak czterech. Wiem, że robiłem tak, jak oni by chcieli, abym robił. A oni też by woleli, żebym zatopił skarb w tamizie raczej, niż dopuściłby wpadł w ręce kogoś z Scholtów czy Morstenów. I jeszcze w kwestii parawaningu w audycji ostatni głos od państwa. Parawany na plażach to też taka mała prywatność. Nie tylko przed wiatrem, bo przed słońcem raczej ciężko się schować, ale prywatność. No, takie przeciwieństwo plaży nudystów. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bardzo dziękujemy za wszystkie państwa telefony. Chyba nie rozwiązaliśmy sprawy parawanów, ale bardzo dziękujemy za państwa telefony. Anna Regulska, Józef Niewiarowski, Tomasz Miara. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia. Perfect place. They got it better than when anyone's told.